मंत्र पाठ ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम प्रति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम प्रथम प्रति पढ़ रहे हैं। प्रथम अध्याय के द्वितीय दूसरा पाठ का हम अस्मदो द्वयोश्च 1-2-59 नंबर जो सूत्र है वहां तक हमने पढ़ लिया था। अब जो है उसके आगे फलगुनी कोष्पदा नाम च नक्षत्रे यहां से होगा। तो फलगुनी कोष्पदा नाम च नक्षत्रे इसको निकाल लीजिए बालबोध जी और श्रवण जी निकाल लिए। हाँ तो फलगुनी प्रोष्पदा नाम च नक्षत्र। तो फलगुनी प्रोष्पदा नाम तो अकारांत पदा नाम है ना जी। तो आकारांत फलगुनी प्रोष्पदा है तो आकारांत स्त्रीलिंग फलगुनी प्रोष्ठ पदा शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। जैसे रमा का षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या बनता है जी? अब बोलिए रमा जो शब्द है उसका षष्ठी बहुवचन क्या बनेगा? रमायो रमाया रमयो रमाणाम ये ना जी। राम नहीं रमा मैं बोल रहा हूं रमा। अच्छा रमाणाम बनता है ना बाला का क्या बनेगा? बाला नाम। ऐसे ही ऐसे ही पदा जो स्त्रीलिंग है उसका क्या बनेगा? पदा नाम। पदा नाम नहीं पदा नाम पद का मैं बोलो पदा शब्द पदा। तो पदा नाम का क्या पदा का क्या बनेगा षष्ठी बहुवचन? पदा पदा नाम। समझ गए? षष्ठी बहुवचन जो है पदा नाम। तो ऐसे ही यहाँ पर फलगुनी पोष्पदा नाम आकारांत स्त्रीलिंग फलगुनी पोष्पदा शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। समझ गए? तो च जो है अव्यपद है, और नक्षत्र अकारांत नपुंसक लिंग, अकारांत नपुंसक लिंग नक्षत्र शब्द सप्तमी विभक्ति ब एक वचन है, समझ गए जी। सप्तमी विभक्ति, हाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो समास है फल्गुनी कोष पदाना में समास है, फल्गुनी नक्षत्र दो है, फल्गुनी नक्षत्र कितने है जी, दो है, तो वैसे नक्षत्र टोटल जो है वह 27 है, 27 नक्षत्र है, कितने नक्षत्र है 27 है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये याद कर लेंगे तो काम आएगा, ये जो है ना। हेलो, हाँ जी नमस्ते जी, स्वाति जी, हाँ कौन कौन है, द्रोण जी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, क्योंकि स्काइप हमारा खोल ही नहीं रहा था, इसलिए जो है मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था, हालांकि भी शुरू ही किया ये है, तो फल्गुनी प्रोस्पदानाम का नक्षत्र चल रहा है, तो हाँ तो ये जो है नक्षत्र जो है 27 नक्षत्र है, कितने नक्षत्र है जी 27 नक्षत्र है, तो नक्षत्र जो 27 है उसमें सबसे पहला जो नक्षत्र है वह है अश्वनी, दूसरा है भरणी, तीसरा है कृत्तिका, चौथा है रोहिणी, पांचवा है मृगशिरा, छठा है आर्द्रा, सातवा है पुनर्वसु, आठवा है पुष्य, नौवा है आश्लेषा और दसवा है मघा और ग्यारहवा है पूर्वा फाल्गुनी और बारहवा है उत्तरा फाल्गुनी, तेरहवा है हस्ता, चौदहवा है चित्रा, पंद्रहवा है स्वाति, सोलहवा है विशाखा, सत्रहवा है अनुराधा और अठारहवा है ज्येष्ठा, उन्नीसवा है मूला, बीसवा है पूर्वाषाढ़ा, इक्कीसवा है उत्तराषाढ़ा और बाईसवा है श्रवणा और तेईसवा है धनिष्ठा, चौबीसवा है शतभिषा और पच्चीसवा है भाद्रपदा, छब्बीसवा है उत्तर भाद्रपदा और सताईसवा है रेवती। तो अश्वनी से लेकर के रेवती तक 27 नक्षत्र हैं, समझ गया जी, अश्वनी से लेकर के रेवती तक 27 नक्षत्र हैं। तो ये 27 नक्षत्र है, नक्षत्र किसका नाम है सो पता है आप लोगों को, नक्षत्र जो है ये जो आकाश मंडल में जो तारा है ना कि स्टार्स है, आकाश मंडल में जो स्टार्स हैं, जो ताराएं हैं, जो जिसकी गति पूरब से पश्चिम की ओर है, सूर्य की गति किधर से किधर है पता है, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब हाँ मैंने हालांकि सूर्य की क्या गति होगी या नक्षत्र की क्या गति होगी, सब तो अपने स्थान पर तो घूमता ही है। पृथ्वी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर वह जो घूम रही होती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूम रही होती है पूरब से पश्चिम की ओर, तो उसके सामने जो आ जाता है तो वो इसके आधार पर लगता है कि जो है सूर्य घूम रहा है। तो सूर्य को ही अभी ले, तो ये जो ऐसे ही आकाश मंडल में जो तारों का जो समूह है जो पूरब से पश्चिम गति करती है उसको 27 भाग में विभक्त किया है तारों के समूह को, तो प्रत्येक भाग का नाम नक्षत्र रखा हुआ है। तो सब तारों के समूह को नक्षत्र नहीं करेंगे पर कहेंगे, परंतु कई जो तारा हैं तारागण में से कतिपय जो है जो तारा है जिसको वृद्धों ने विद्वानों ने नक्षत्र नाम से कहा है, तो तारों का जो समूह है उसको नक्षत्र कहा है। तो कई तारों के समुदायों को ही नक्षत्र कहते हैं, और वो जो नक्षत्र कहते हैं समुदायों को 27 भाग में आकाश में जो बांटा पूरे इसको, ये पूरे वृत्त को पूरे जो गोल जो आकाश है इसको 27 भाग में जो बांटा है, तो उसमें से नक्षत्र इत्यादि के जो नाम दिए हुए हैं वो जो भी नक्षत्र के नाम दिए हुए हैं उसके ऊपर जैसा ये रेखा खींचेंगे कल्पना से, जब हम ज्योतिष इत्यादि पढ़ते हैं और तब खींचते हैं, तो कुछ जो है घोड़े के आकार का बनता है तो उसको अश्विनी कह दिया, कहीं पर गाड़ी का आकार का बनता है, कहीं पर सर्प के आकार का बनता है, कहीं पर चित्र इत्यादि, तो उसके नक्षत्र इत्यादि के जो नामकरण है वह वो जैसे जैसे आकृति बनती है उसके आधार पर है। तो आकाश मंडल में, इस आकाश मंडल में तारों के जो समूह है कतिपय ताराओं के जो समूह है उसको 27 भागों में बांटा है जिसको नक्षत्र कहते हैं। तो उन नक्षत्रों 27 जो नक्षत्र कहते हैं कि 27 नक्षत्र है, उनमें से जो फाल्गुनी जो नक्षत्र है माने फाल्गुनी जो है फाल्गुनी जो फाल्गुनी जो नक्षत्र है या फाल्गुनी है फाल्गुनी कहते हैं, तो फाल्गुनी जो नक्षत्र है वह दो है, एक है पूर्वा फाल्गुनी और दूसरा है उत्तरा फाल्गुनी, समझ गया जी। ऐसे ही प्रोष्ठ पदा भी नक्षत्र है शायद हमें लग रहा है, क्योंकि इसमें नक्षत्र का नाम हमने जो आपको बताया जो आजकल ज्योतिष में फलित ज्योतिष या गणित ज्योतिष में जो है तो उसी का पर्याय बाकी होगा, क्योंकि दो ही नक्षत्र अभी हमने आपको जो बताया 27 नक्षत्र उसमें से एक नक्षत्र तो पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी है, और दूसरा जो है पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा, ये दो ही नहीं ऐसा है, पूर्वा साढ़ा भी है उत्तरा साढ़ा भी है ऐसा है, दो दो जो है पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा साढ़ा उत्तरा साढ़ा और पूर्वा भाद्रपदा उत्तरा भाद्रपदा। तो ये जो है प्रोष्ठ पद कौन से नक्षत्र है ये अभी मैं पूरा पूरा नहीं बता सकता, मैं कल कोशिश करूंगा आपको खोज करके बताने का कि प्रोष्ठ पद किस नक्षत्र का पर्यायवाची शब्द है, किस नक्षत्र को कहा गया है, परंतु बस यहाँ अब ये समझना है कि फल्गुनी भी दो नक्षत्र है और प्रोष्ठ पद भी दो नक्षत्र है, प्रोष्ठ पद भी नक्षत्र के नाम है और फल्गुनी भी नक्षत्र के नाम है। आप लोग भी खोज करके लाइएगा स्वाति जी यदि हो सके तो, कि भाई प्रोष्ठ पद कौन सा नक्षत्र है जो वर्तमान में जो प्रतिष्ठित नक्षत्र में से वो कौन सा नक्षत्र है, क्योंकि यहाँ पर नक्षत्र है नक्षत्र को ही कह रहा है, इसलिए इसका विग्रह होगा फल्गुन्यौ च, फल्गुनी का विवचन बनेगा फल्गुन्यौ क्योंकि दो नक्षत्र है, फल्गुन्यौ च प्रोष्ठ पदे च, इति फल्गुनी प्रोष्ठ पदाः तासाम फल्गुनी प्रोष्ठ पदानाम। ये इतने तर योग द्वंद हो गया। समझ में आया विग्रह? सभी को समझ में आ गया जी? विग्रह समझ में आ गया? आगे है ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, अस्मदो द्वयोश्च से द्वयोः की अनुवृत्ति आ रही है, और जात्याख्या में तस्मिन् बहुवचन मनि तरस्याम जो 1258 है उससे बहुवचनम और अनि तरस्याम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि फल्गुन मने फल्गुन्ययोः मने फल्गुनी है ना, तो फल्गुन्योः फल्गुनी का षष्ठी द्विवचन होगा फल्गुन्योः। फल्गुन्योः नक्षत्रयोः और प्रोष्ठ पदयोः नक्षत्रयोः, तो दो है इसलिए दो भी विशेषण जोड़ देंगे। फल्गुन्योः द्वयोः नक्षत्रयोः प्रोष्ठ पदयोः द्वयोः नक्षत्रयोः विकल्पेन बहुवचनम् भवति। तो फल्गुनी ये दो नक्षत्र है और प्रोष्ठ पद भी दो नक्षत्र है। फल्गुनी भी दो नक्षत्र है और प्रोष्ठ पद नामक के भी जो है दो नक्षत्र है। सो दो होने से द्विवचन होना चाहिए। तो विकल्प से एक पक्ष में तो द्विवचन तो होगा ही, द्विवचन होने के कारण अब पक्ष में बहुवचन भी कर देंगे तो अर्थ हो गया उदिते पूर्वे फल्गु पूर्वे फल्गुन्यौ मने पूर्व उदित उदय को प्राप्त हुई पूर्व फल्गुनी। तो उदिते पूर्वे फल्गुन्यौ ऐसा ही द्विवचन हो गया। और उदिता पूर्वा फल्गुन्यः उदिता पूर्वा फल्गुन्यः मने पूर्व फल्गुनी। तो उदिते पूर्वे फल्गुन्यौ या उदिता पूर्वा फल्गुन्यः, तो पूर्वा फल्गुन्यः उदिताः पूर्वा जो फल्गुनी है वह उदित हो गई। अर्थात तो पूर्वा फल्गुनी का उदय हुआ, पूर्वा फल्गुनी नामक जो नक्षत्र है उसका उदय हुआ। और ऐसे ही उदिता पूर्वा प्रोष्ठ पदा पूर्व प्रोष्ठ पद नामक नक्षत्र का उदय हुआ या पूर्व प्रोष्ठ पदा नामक नक्षत्र उदित हुई पूर्व प्रोष्ठ पदा उदित हुई और उदिते पूर्वे प्रोष्ठ पदे अर्थ वही हो जाएगा। पूर्वे पूर्व प्रोष्ठ पद उदित हुई या पूर्वी पूर्व प्रोष्ठ पद नक्षत्र का उदय हुआ। तो विकल्प से यहाँ पर बहुवचन कर दिया। समझ आया? बालबोध जी समझ में आ गया जी? बालबोध जी श्रवण जी आगे है? अब बोलिए। और जो फल्गुनी प्रोष्ठ पदानाम नक्षत्र ये जो है फल्गुनी प्रोष्ठ पदानाम नक्षत्राणाम नक्षत्राणाम यदि इसको बहुवचन नहीं करेंगे तो फल्गुनी नक्षत्र फल्गुनी प्रोष्ठ पदानाम नक्षत्राणाम विकल्पेन द्विवचनम भवति मतलब विकल्पेन बहुवचनम भवति। ये हो गया। और वह अलग अलग करेंगे तो फल्गुनी भी दो नक्षत्र है और प्रोष्ठ पद दो नक्षत्र है। अर्थ क्या हो जाएगा? फल्गुन्यो द्वयो नक्षत्र नक्षत्रयो और प्रोष्ठ पदयो द्वयो नक्षत्रयो बहुवचनम विकल्पेन भवति। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अर्थ कर रहे हैं प्रथमा वृत्तिकार की फल्गुन्यो द्वयो प्रोष्ठ पदयो चद्वयो नक्षत्रयो बहुवचनम विकल्पेन भवति। फल्गुनी दो नक्षत्र और प्रोष्ठ पद नामक दो नक्षत्र को बहुवचन के स्थान में बहुवचन विकल्प से होता है। इसको विकल्प से बहुवचन होता है। फल्गुन्यो द्वे नक्षत्रे प्रोष्ठ पदे अपि द्वे फल्गुनी नामक जो है फल्गुनी नामक दो नक्षत्र है और प्रोष्ठ पद नामक दो नक्षत्र है, प्रोष्ठ पद नामक भी दो नक्षत्र है। तेन द्वयोर् द्विवचनम प्राप्तम इसलिए दोनों को द्विवचन प्राप्त है। फल्गुनी में भी द्विवचन और प्रोष्ठ पद में भी द्विवचन है। प्राप्तम बहुवचनम अमित्रसाम विधीयते बहुवचन विकल्प से विधान किया गया है। उदाहरण दिया उदिता पूर्वा फल्गुण्य, यहाँ पर बहुवचन हो गया, और उदिते पूर्वे फल्गुण्य यहाँ पर द्विवचन है, उदिता पूर्वा पुष्पदा ये बहुवचन है, और उदिते पूर्वे पुष्पदे ये द्विवचन है। समझ में आ गया। अब आगे छंदसी पुनर्वस्तु एक वचनम, तो छंदसी छंदसी सकारांत नपुंसक लिंग छंदस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और पुनर्वसु उकारांत पुनर्वसु है तो उकारांत पुमलिंग पुनर्वसु शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, क्योंकि वसु उकारांत है रस उकारांत है, तो रस उकारांत वैसे पुमलिंग ही होता है, पाया तो पुमलिंग ही होता है, देखा स्त्रीलिंग तो ऐसा देखा नहीं गया है, वैसे नक्षत्रवासी जो भी यह पुनर्वसु इत्यादि दीर्घ उकारांत जब करेंगे पुनर्वसु परंतु रस उकार ही है पुनर्वसु शब्द है, थोड़ा पुमलिंग ही कीजिए नित्य पुमलिंग हो जाएगा, तो पुनर्वसु वसु जो है यहाँ पर समास है छंदसी सप्तमी एक वचन पुनर्वसु उकारांत पुमलिंग पुनर्वसु षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है, एक वचन मकारांत नपुंसक लिंग एक वचन प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, और इसमें नक्षत्र की अनुवृत्ति आ रही है, नक्षत्र की अनुवृत्ति आ रही है, और अस्मदो द्वयोश्च अस्मदो द्वयोश्च इसकी भी अनुवृत्ति आ रही है, अस्मदो द्वयोश्च इसकी भी अनुवृत्ति आ रही है, और अस्मदो द्वयोश्च से द्वयो की अनुवृत्ति आ रही है, अन्य त्रस्याम जात्याख्या में बहुवचन मन त्रस्याम से अन्य त्रस्याम की अनुवृत्ति आ रही है, तो यहां पर कह रहे हैं अर्थ हो गया कि पुनर्वसु भी जो नक्षत्र है, अनेक नक्षत्रों का नक्षत्र बहुत सारे समूह होते हैं ना जी, तो उसको आधार उसके आधार पर से द्विवचन दो किया है, तो बोलते पुनर्वसु हमने जो अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगसरा आर्द्रा पुनर्वसु जो बताया, तो पुनर्वसु जो दो नक्षत्र हैं पुनर्वसु नामक जो दो नक्षत्र हो गए, पुनर्वसु नाम के जो दो नक्षत्र हैं, वैसे उसमें एक ही दिया हुआ है पूरे समुदाय का पुनर्वसु, परंतु वह बहुत सारे स्टार्स होते हैं ना जी, इसलिए पुनर्वसु उसमें दो नक्षत्र उसको ले लिया, तो दो नक्षत्र यहाँ पर कह रहे हैं कि पुनर्वसु नामक जो दो नक्षत्र है उसको विकल्प से एक वचन होता है, दो जो है छंद विषय में वेद विषय में, इसलिए अर्थ हो गया छंदसी विषय ऐसा हुआ, छंदसी विषय पुनर्वसु द्वयो नक्षत्रयो हो, छंद विषय में पुनर्वसु नामक जो दो नक्षत्र है पुनर्वसु द्वयो नक्षत्रयो हो विकल्पेन एक वचनम भवती, बोलते पुनर्वसु द्वे नक्षत्र हैं, तो पुनर्वसु नामक जो दो नक्षत्र हैं, तो पुनर्वसु नामक जो दो नक्षत्र हैं उसको विकल्प से मैंने यहाँ पर एक वचन किया है, दो है तो द्विवचन होना चाहिए, तो एक वचन है एक वचन, तो पुनर्वसु नामक दो नक्षत्र ये कह रहा है, परंतु विकल्प से एक वचन किया है इसलिए एक वचन में मिलता है पुनर्वसु, वास्तव में पुनर्वसु भी दो नक्षत्र है ये कहना चाह रहे हैं, इसे ही पता चलता है, यही करें कि छंदसी विषय पुनर्वसु द्वयो नक्षत्रयो एक वचनम विकल्पेन भवति, छंद विषय में पुनर्वसु नामक दो नक्षत्र को विकल्प से एक वचन होता है, तो पक्ष में मतलब विकल्प से एक वचन होता है, पक्ष में द्विवचन भी हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा पुनर्वसु नक्षत्रम, यहाँ पर एक वचन हो गया पुनर्वसु नक्षत्रे, पुनर्वसु दो नक्षत्र हो गया, तो पुनर्वसु नामक दो नक्षत्र है, जैसे फाल्गुनी दो नक्षत्र है पुष्पद दो नक्षत्र है, वैसे ही पुनर्वसु भी दो नक्षत्र है, समझ गए जी? सभी को समझ में आ गया? अब आगे है विशाखयोश्च। ये आकारांत स्त्रीलिंग विशाखा शब्द प्रतिव्यक्ति द्विवचन है और च अव्यपद है। छंद सी के नृत्य आ रही है, एक वचन के नृत्य आ रही है, नक्षत्र के नृत्य आ रही है और अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहां पर भी द्वयोह की अनुवृत्ति ला सकते हैं, उन्हें दसु भी तो है, ये भी विशाखा नक्षत्र भी दो हो गए। तो अर्थ क्या हो गया? छंदसी विषय विशाख यो हो द्वयो नक्षत्र यो हो एक वचनम विकल्पे न भवती। मने विशाखा नामक जो दो नक्षत्र को विकल्प से एक वचन होता है तो पक्ष में द्विवचन हो जाएगा। विकल्प से कहा है तो पक्ष में मैंने क्या बोलते हैं कि द्विवचन की प्राप्ति है ही, तो विकल्प से एक वचन कह दिया तो एक वचन भी हो गया। इसलिए द्वितीय मने छंदसी विषय विशाखयो द्वयो नक्षत्र यो द्वितीय प्राप्ते एक वचनम विकल्पे न भवती। छंद विषय में विशाखा नामक दो नक्षत्र के स्थान पर द्वित्व प्राप्त होने पर उसको विकल्प से एक वचन कहा है। तो द्वयो द्विवचन प्राप्त पक्ष एक वचन भी दिए थे, मैंने दो में द्विवचन की प्राप्ति में पक्ष में एक वचन विधान कर दिया तो विशाखा नक्षत्रम विशाखे नक्षत्रे। तो ये भी जो है विशाखा भी दो नक्षत्र हो गया, पुनर्वसु भी दो नक्षत्र हो गया, फल्गुनी भी दो नक्षत्र है, पुष्पद भी दो नक्षत्र है। अब आगे है तृतीय पुनर्वसोर नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचन से द्विवचनम नित्यम। तो तृतीय पुनर्वसो हो नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचन से द्विवचनम नित्यम। तृतीय पुनर्वसो हो उकारांत उम्लिंग तृतीय पुनर्वसु शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन और नक्षत्र द्वंद्वे अकारांत पुंलिंग नक्षत्र द्वंद्व शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन और बहुवचनस्य अकारांत नपुंसक लिंग बहुवचन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। द्विवचनम अकारांत नपुंसक लिंग द्विवचन प्रथमा से एक वचन और नित्यम अकारांत नपुंसक लिंग नित्य शब्द प्रथमा से एक वचन है। समास है पुनर्वसु द्विवचन, इसलिए पुनर्वसु दीर्घ कर दीजिएगा। तिष्यश्च पुनर्वसु च तिष्य पुनर्वसु तयोः तिष्य पुनर्वसोः। तो ये इतरेतर योग द्वंद हो गया, समास हो गया। और नक्षत्र द्वंद्व में भी समास है, द्वंद्व में नक्षत्राणाम द्वंद्व नक्षत्र द्वंद्व तस्मिन अच्छा तस्मिन नक्षत्र द्वंद्वे, ठीक है, नक्षत्राणाम द्वंद्व नक्षत्रों का जो द्वंद्व है दो है वो नक्षत्र द्वंद्व तस्मिन नक्षत्र द्वंद्वे, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि तिष्य जो नक्षत्र है तो बोलते हैं तृतीय नक्षत्र है और पुनर्वसु भी नक्षत्र है, पर्यायवाची होगा। अब तृतीय किस नक्षत्र का नाम है कल मैं इस पर बताऊंगा कि तृतीय, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जिसको हमने पढ़ा है फलित ज्योतिष में या गणित ज्योतिष में भी है, तो फलित ज्योतिष में नक्षत्र जो प्रसिद्ध है वो आपको हमने बता दिया था, उसमें से तृतीय पुनर्वसु तो आ रहा है, तृतीय क्या है कल मैं बताने का कोशिश करूंगा पर्यायवाची के आधार पर। तो तृतीय पुनर्वसु हो तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तृतीय और पुनर्वसु वो का जो नक्षत्र द्वंद है, द्वंद नक्षत्रों का जो द्वंद है जोड़ा है, द्वंद बने जोड़ा, द्वंद बने द्वंद समास, नक्षत्र के द्वंद सॉरी जोड़ा नहीं, नक्षत्र के द्वंद समास में नक्षत्र नाम द्वंद्व है कि नक्षत्र द्वंद्व। तो तीस पुनर्वसु नक्षत्र द्वंद्वे, तीस और पुनर्वसु नक्षत्र के नक्षत्र द्वंद में, तीस और पुनर्वसु के नक्षत्र के द्वंद समास में, तीस और पुनर्वसु जो नक्षत्र है, तो तीस और पुनर्वसु जो शब्द, तीस और पुनर्वसु शब्द ले लीजिए, तो तीस और पुनर्वसु शब्द के जो नक्षत्रों के द्वंद समास है उसमें बहुवचन को द्विवचन नित्य होता है। इसलिए तीस पुनर्वसु नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य द्विवचनम नित्यम भवति या नित्यम द्विवचनम भवति। तो तीस जो है दो एक नक्षत्र है और पुनर्वसु जो है दो नक्षत्र है, तो दो एक तीन, तो तीन नक्षत्र हुआ तो बहुवचन प्राप्त है उसको, माने बहुवचन प्राप्त है, तो बहुवचन न होकर के नित्य द्विवचन हो गया। ये कह रहे हैं कि तीस्य पुनर्वसु, तीस और पुनर्वसु जो शब्द है इसके जो नक्षत्र के द्वंद समास है, अर्थात इन नक्षत्रों का जब द्वंद समास होगा, तीस और पुनर्वसु के जो नक्षत्रों का जो द्वंद समास होगा तो वह जो है द्विवचनी होगा। इसलिए तीस्यश्च पुनर्वसुश्च इति तीस्य पुनर्वसु तयो तीस्य पुनर्वसु। ये नहीं हो सकता कि पुनर्वसु दो नक्षत्र है, तीस्य एक नक्षत्र है, तो यहाँ पर आप कहें कि आचार्य जी यहाँ पर जो है द्वंद समास आपने जो किया तो बहुवचन क्यों नहीं किया। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसका जो है विधान कर रहा है कि ये दो ही होगा। जाति में वो जाति जो है पुनर्वसु एक मान लिया और तीस्य तो दो हो गया, तो द्विवचन नित्य द्विवचन हो गया, ये कह रहे हैं। इसलिए तीस्य और पुनर्वसु जो नक्षत्र हैं इन नक्षत्रों के द्वंद समास में नित्य बहुवचन के स्थान में द्विवचन होता है। समझ गए जी। तीस्य पुनर्वसु नक्षत्रयोः द्वंद्वे समासे बहुवचनस्य नित्यं द्विवचनं भवति। तीस्य और पुनर्वसु नक्षत्र के द्वंद समास में नित्य जो है बहुवचन के स्थान में द्विवचन होता है। उदितौ तीस्य पुनर्वसु दृश्येते, मने उदित हुआ, उदय को प्राप्त हुआ तीस और पुनर्वसु नक्षत्र दृश्येते देखे जाते हैं, दिखाई दे रहे हैं ऐसा। तो तीस्य एक नक्षत्रम और या और पुनर्वसु दो नक्षत्र या नक्षत्र, पुनर्वसु दो नक्षत्र है और तीस्य जो है एक है, तो इनके द्वंद में बहुत्व प्राप्त, बहुत्व की प्राप्ति है इनके द्वंद समास में, बहुत मन बहुत्व की प्राप्ति है, पर द्विवचन नित्य का विधान, नित्य विधान किया। इसलिए कह रहे हैं कि तीस्य एक पुनर्वसु द्वौ एतेषां द्वंद्वे बहुत्वं प्राप्तं द्विवचनं नित्यं विधीयते। बोलते तीस्य एक नक्षत्र है, पुनर्वसु जो दो है, इनके द्वंद में बहुत्व की प्राप्ति में द्विवचन नित्य विधान किया गया है। इसमें उदितौ तीस्य पुनर्वसु दृश्यते। समझ में आया जी। आप बाल बोध जी, आपको समझ में आ गया। कट गया, सॉरी। कितना समझे पता नहीं। अब आगे जो है एक शेष प्रकरण है, स्वरूपाणाम एक शेष विभक्त। ये किस पुनः वसु वसु नक्षत्र द्वंदे बहुवचन से द्विवचन नित्यम, समझ में आ गया। हाँ, अब आगे चलो। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त, तो स्वरूपाणाम अकारांत पुमलिंग स्वरूप शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, एक शेष अकारांत पुमलिंग एक शेष शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और एक विभक्त इकारांत स्त्रीलिंग एक विभक्ति शब्द सप्तम विभक्ति एक वचन। स्वरूपाणाम में समास है समानम रूपम येषाम, जिनका समान रूप है, जिन शब्दों का रूप समान है उसको कहेंगे स्वरूप। जैसे राम राम राम राम समान हो गया, अनंत अनंत अनंत अनंत ये सब समान शब्द हो गए, स्वाति स्वाति स्वाति ये समान हो गए। तो स्वाति स्वाति वसुधा वसुधा द्रोण द्रोण सम मैंने बोल रहे हैं कि समानम रूपम ये शाम, जिन शब्दों का रूप समान है वो स्वरूप हो गया, समान रूप वाले शब्द। तो स्वरूपाणाम एक शेष, यहां पर बहुव्रीहि समास हो गया, यहां पर स्वरूपाणाम में समानम रूप में समान को सौ भाव हुआ है, समान को ज्योतिर्जन पद जो है उससे मैंने समान को जो छठा अध्याय तीसरे पाद का जो सूत्र है ज्योतिर्जन पद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान वर्ण वयो वचन बंधुषु, ज्योतिष जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान वर्ण वयस वचन बंधु बोल रहे इन शब्द के उत्तर पद रहते समान को जो है समानस्य छंदस्य मूर्धप्रवृत्तिर के सूत्र से समानस्य की अनुवृत्ति आ रही है इसमें और स की अनुवृत्ति आ रही है। तो ये उत्तर पद में हो तो समान को सौ आदेश होते हैं, यहाँ पर रूप उत्तर पद में है, समानम रूपम तो रूप उत्तर पद में है, तो रूप उत्तर पद में होने के कारण समान को सौ भाव हो गया, इसलिए सौ रूप बन गया। इसलिए करें कि ज्योतिर्जन पद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप इत्यनेन समानस्य सादेशः, इस सूत्र से समान के स्थान पर सौ आदेश हो गया। एक विभक्त में समास है एकाचार चासौ विभक्ति इति एक विभक्ति ही, एक और वही विभक्ति ये कर्मधारे सस्याम एक विभक्तो ये कर्मधारे समास हो गया, समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारे तत्व समास हो गया। और एक शेषा जो है इसमें भी है समास एक चासौ शेषश्च इति एक शेषः, ये भी कर्मधारे समास हो गया। शेष माने शिष्यते यह, जो बचा हुआ होता है, शिष्यते यह जो बचा होता है उसको शेष कहते हैं, जैसे हम डिवाइड करते हैं भाग करते हैं जो बचा हुआ होता है उसको शेष कहते हैं, शिष्यते यह जो बचा हुआ होता है, जो बचा होता है उसको शेष कहते हैं। तो क्या तो स्वरूपाणाम शब्दानाम ऐसा हो गया, स्वरूपाणाम शब्दानाम एक विभक्त सप्तमी है इसलिए एक विभक्त परतः हो जाता है, इसका अर्थ जो हुआ स्वरूपाणाम शब्दानाम एक विभक्त परतः एक शेष भवति, एक शेष भवति, एक शेष तुमने एक शिष्यते और इतने निवर्तन्ते माने एक जो है रहता है और सब हट जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ एक शिष्यते यह शेष तो एक शिष्यते, एक शिष्यते इतने निवर्तन्ते एक रह जाते हैं और सब हट जाते हैं। कट क्यों जाता है जी भागवत जी? तो इसका समझ में आया कि स्वरूपाणाम शब्दानाम एक शिष्यते अर्थात इतने निवर्तन्ते माने एक शेष स्वरूपाणाम शब्दानाम एक शेषा भवति एक विभक्तो परतः माने समान विभक्तो परतः, एक विभक्तों का मतलब हुआ कि समान विभक्ति परे हो तो एक माने समान, एक के बहुत सारे अर्थ उसमें समान भी अर्थ है एक के, तो समान विभक्तों पर कहा स्वरूपाणाम शब्दानाम एक शेषा भवति, एक शेषो भवति अर्थात एक शिष्यते इतरे निवर्तन्ते। समान रूप वाले शब्दों का एक शेष रहता है, अन्य सब हट जाते हैं समान विभक्ति के प्रयत्न। इसलिए जैसे अनंतश्च अनंतश्च, तो अनंत अनंत और औ है, ऐसे ही अनंत अनंत अनंत और जत है। तो अनंत और अनंत जो है उसके आगे औ समान विभक्ति परे है, माने अनंत के आगे भी और पहला अनंत जो है और दूसरा जो अनंत है उन दोनों के आगे औ विभक्ति है। ये नहीं कि एक अनंत के आगे कोई दूसरा विभक्ति है और दूसरे अनंत के आगे कोई दूसरा विभक्ति है, सो नहीं है। तो समान विभक्ति बाद में है तो उसमें से एक रह जाएगा समान रूप वाले। तो अनंत में भी जो वर्णानुपूर्वी जो है उसमें देखेंगे तो वर्णानुपूर्वी में एक ही है तो समान रूप वाला है, दोनों अनंत शब्द समान रूप वाला है, इसलिए एक अनंत रह जाएगा दूसरा अनंत हट जाएगा। उस अनंत से फिर जो है मैंने जो अव जो हुआ जो अव हुआ है मैंने उसकी समझिए, मैंने अनंत अनंत और अव है तो एक अनंत हट गया एक अनंत रहा और फिर अव जो आया अव आकर के जो है वृद्धि रेचि इत्यादि करके जो है यहाँ पर अनंतव कर दीजिए या अनंता बना दीजिए। तो वृक्षश्च वृक्षश्च इति वृक्षौ, वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षश्च इति वृक्षाः। तो वृक्ष और वृक्ष ये समान रूप वाला शब्द है, और ये वृक्ष यदि आप ये भी करेंगे यदि वृक्षश्च वृक्षश्च, हमने वहां पर ये समझाया कि वृक्ष वृक्ष और विग्रह में बताया तो समान विभक्ति वाला है, समान माने समान रूप वाला है, समान विभक्ति है, समान विभक्ति के परे रहते। तो यहाँ पर औ के परे रहते माने वृक्ष और वृक्ष दोनों के आगे औ ही है, एक ही विभक्ति परे है, भिन्न भिन्न नहीं है। तो इसलिए एक हट गया एक रह गया। और साथ साथ इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि वृक्षश्च वृक्षश्च विग्रह भी जो कर रहे हैं तो वृक्षश्च वृक्षश्च ये भी माने एक ही माने प्रथमा विभक्ति ही है, ये नहीं कि एक द्वितीया विभक्ति है और एक प्रथमा विभक्ति है। वृक्षश्च वृक्षश्च हम विग्रह कर रहे हैं, वृक्ष भी प्रथमा विभक्ति है और दूसरा वृक्ष भी प्रथमा विभक्ति है। अनंत अनंत अनंत तो अनंतश्च अनंतश्च अनंतश्च तो ये सब प्रथमा विभक्ति है, इसलिए एक शेष रहा और सब हट गया। तो ऐसा हट सबको हटा करके एक से जो फिर औ विभक्ति लाएंगे, ऐसा करके ऐसा भी कर सकते हैं कि वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षश्च तो समान विभक्ति है तो वृक्ष वृक्ष हट गया और एक वृक्ष से फिर जस विभक्ति लाया। तो वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षश्च में दो को हमने हटा दिया और एक को रखा है। इसका मतलब यह हुआ, इसका अभिप्राय हुआ कि जहां पर कई वस्तुओं का बोध कराना हो, अनेक वस्तुओं का बोध कराना हो तो जैसे यह वृक्ष है, यह वृक्ष है तो यहाँ पर कई बार जो है स्वरूप शब्द का अयम वृक्ष अयम वृक्ष अयम वृक्ष यह वृक्ष है यह वृक्ष है यह वृक्ष है ये बार बार शब्द को न बोल करके वृक्षाः सन्ति इमे वृक्षाः सन्ति इमे वृक्षाः ऐसा, तो ये वृक्ष अयम वृक्ष अयम वृक्ष अयम वृक्ष ये बार बार जो है समान रूप वाले जो है तो कई वस्तुओं का बोध करना हो तो यह वृक्ष है यह वृक्ष है ऐसा कई बार समान रूप वाले शब्दों का प्रयोग न करके एक बार ही उस शब्द का प्रयोग करके उन सारी वृक्षों का बोध सारी वस्तुओं का वृक्षों का बोध हो जाता है। नहीं तो जितने वस्तुएं हैं उतनी बार शब्द का प्रयोग करना पड़ता और इसे गौरव होता, इसीलिए इस सूत्र को बनाया गया कि सरूपाणा में एक सब्जेक्ट हो समान रूप वाला जो हो वृक्ष वृक्ष वृक्ष वृक्ष वृक्ष वृक्षम वृक्षम वृक्षम वृक्षम वृक्षम वृक्षेण वृक्षेण वृक्षेण वृक्षेण वृक्षेण, तो समान रूप वाला जो हो तो उसमें बस एक से ही उस विभक्ति जस विभक्ति इत्यादि जस शस इस इत्यादि विभक्ति को ले आइए, या द्विवचन में जो है औ औट भ्याम इत्यादि विभक्ति को ले आइए और फिर उस दो का बोध कराना हो तो एक से ही दो का बोध हो जाएगा विभक्ति के आधार पर प्रत्यय के आधार पर। ये कहा गया समझ आया जी, आप लोग समझे गुरुकुल वाले समझे जी, आगे है वृद्धो यूना तल्लक्षण तल्लक्षण से देव विशेष। तो वृद्धो यूना वृद्ध अकारांत पुल्लिंग वृद्ध शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और यूना यूना नकारांत नकारांत पुंलिंग युवन शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन है। युना युवन शब्द है युवा युवानो युवाना युवानो युवान युवान युना, तो ये जो है तृतीय एक वचन युवन शब्द नकारांत पुंलिंग है, नकारांत पुंलिंग युवन युवन शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन है, तल्लक्षण अकारांत पुंलिंग तल्लक्षण शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, चेत जो है अव्यपद है, एव जो अव्यपद है, विशेष अकारांत पुंलिंग विशेष प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। अब समास तल्लक्षण में समास है तो क्या अर्थ हो गया, तत् लक्षणम यस्य सतल्लक्षण, वह लक्षण है जिसका, लक्षणम माने निमित्तम कारण चिन्ह, तो तत् लक्षणम यस्य सतल्लक्षण, वह कारण है जिसका, तो वह क्या तत् से क्या लेना है, तो गोत्र प्रत्यय युवा प्रत्ययश्च, ये दो लेना, गोत्र प्रत्यय और युवा प्रत्यय, यहां पर तत् शब्द से वो लेना है। अभी वही बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, बताने दो, अभी बता ही रहा हूं, आप जो बोले वो भी मैं भी यही सोच रहा हूं। देखो यूना शब्द तो यहां पर पढ़ाई है युवा, तो जीवति तु वंशे युवा, जो आपको हमने पढ़ाया था जीवति तु वंशे युवा, पहले पढ़ाया था ना जी, कहीं पर पढ़ाया होगा, ये जो चार एक एक स 63 नंबर सूत्र है, चार एक तो बता रहे युवा पथ्य माने एक तो अनंतरा पथ्य हुआ, एक है गोत्रा पथ्य और तीसरा है युवा पथ्य, हमने आपको बताया था याद है पीछे, तो वंश में जीवती तू वंशे युवा, वंश में माने वंश संपत्ति के निरंतर में, संपत्ति के निरंतरता में, संपत्ति के निरंतरता में, संपत्ति की निरंतरता का मतलब क्या हुआ जी, कि पिता चाचा इत्यादि ये सब जो है वंश है, वह जैसे मैं हूं अब मेरे बच्चे, और जैसे हमारे पिताजी का मैं मेरे बच्चे, तो ऐसे तो बोलते जीवती वंश में, वंश के जीवित होने पर, वंश के जीवित होने पर, तो वंश का जीवित होने पर का मतलब क्या हुआ जी, तीसरी पीढ़ी तो गोत्र होता है, अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, ये भी हमने आपको पीछे पढ़ाया था जो कि 4.162 है, तो अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम हमने आपको पढ़ाया था, तो पौत्र जो प्रवृत्ति संतान जो है, पौत्र पोता से लेकर के, तो तीसरी पीढ़ी हो गया, पोता हो गया तीसरी पीढ़ी, तो तीसरी पीढ़ी तो अपत्य जो है इसकी गोत्र संज्ञा है, तो गोत्र संज्ञा है तो उसकी तो फिर युवा संज्ञा हो नहीं सकती, तीसरी पीढ़ी से गोत्र संज्ञा होगा। उधर करें जीवित तो इधर में तीसरी पीढ़ी, इसका मतलब कि पिता पुत्र और पुत्र, माने पिता और पिता का पुत्र और पुत्र का पुत्र, तीन तो हो गया। अब आगे जो है चौथी, चौथी पीढ़ी हो गया, वो भी वैसे गोत्र है, वो सभी आगे गोत्र है, परंतु वंश से, उस वंश में, वंश की निरंतरता में, माने वंश में होने वाले जो भी है उसके जीवित होने पर, माने पितरादि जो है, पिता पुत्र, पिता का पुत्र, पुत्र का पुत्र, ये तीन जब जीवित होगा तो जो चौथी पीढ़ी है उसका नाम युवा हो जाएगा, वो जो संतान हो गया वह युवा हो गया, उसका नाम युवापत्य है। तो यहां पर यूना जो है, तो यूना से युवापत्य आ ही गया, तो तत् माने युवा प्रत्यय, माने युव प्रत्यय, समझ में आ गया जी। तत् माने क्या हुआ जी, युव प्रत्यय, माने युवा, माने युवा तो युवा संज्ञा हुई तो उसमें प्रत्यय होगा ना जी, गार्गत से युवा प्रत्यम गार्गायन वात्स्यायन इत्यादि जो बनता है, तो यूना के कारण यहाँ पर युव प्रत्यय हो गया, यूना के कारण क्या हो गया जी, युव प्रत्यय माने युवा प्रत्यय, ये हो गया। अब वृद्ध है, यहां पर जो है वृद्ध है, तो यहां पर वृद्ध जो है, वृद्ध से जो लिया है गोत्र लिया है, गोत्र जो है वह वृद्ध से लिया है। आपने पीछे पढ़ा है, पीछे क्या पढ़ा है जी, वृद्ध संज्ञा किसकी होती है, वृद्धि यस्या चामा विस्तर वृद्ध, पीछे पढ़ा है ना जी, वृद्धि यस्या चामा विस्तर वृद्धम, तो भाई आवाज मत करो डिस्टर्ब होता है, तो वृद्धि यस्या चामा विस्तर वृद्धम, तो जिस समुदाय के अचो के मध्य में आदि अति वृद्धि संजक है उस समुदाय का नाम वृद्ध है, या आपने पढ़ा था शालीय मालीय उपगीय कापट भी है इत्यादि में पढ़ा था, तो वृद्ध संजक जो हुआ वो तदित प्रत्यांत हो गया, वृद्ध संजक हुआ जो क्या, कौन सा प्रत्यांत हुआ जी, वृद्ध जो शब्द हुआ जिसकी जिस समुदाय के अचो के आदेश में वृद्धि है उसको वृद्ध कहते हैं, उस समुदाय की वृद्ध संज्ञा है, इसका मतलब ये हुआ कि शालीय मालीय जो तद्धितांत जो शब्द है यह वृद्ध संज्ञक हुआ, ये वृद्ध संज्ञक हो गया। अब उसमें से यहां पर वृद्ध से, यहां पर जो है वृद्ध से गोत्र क्यों लिया गया, आप ये कहेंगे कि वृद्ध से यहां पर गोत्र क्यों लिया गया, तो वृद्ध से गोत्र इसलिए लिया गया कि यूना के सामर्थ्य से, यूना मने युवापत्य जो है, युव प्रत्यांत जो हुआ, युव प्रत्यांत जो हुआ, तो यूना से जो लेना है युव प्रत्यय लेना है, कि अर्थात युवापत्य हुआ, उस युवापत्य अर्थ में जो प्रत्यय हुआ गारगायन और वात्स्यायन हो गया, तो वहां पर युना से युव प्रत्यांत लिया गया, अन इत्यादि जो यहाँ पर युव प्रत्यांत, तो उसके सन्निकर्ष से युना से के सन्निकर्ष से वृद्ध जो लिया गया, वृद्ध संज्ञा जिसकी हुई, तो वृद्ध जो लिया गया वह गोत्र के अलावा और क्या हो सकता है, क्योंकि युना भी युवा प्रत्यय जो है वह भी गोत्र ही है, युवा प्रत्यांत जो है वह भी गोत्र ही है, परंतु उसी के पीछे अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, तो पौत्र प्रवृत्ति जो है अपत्य गोत्र संजक है, और उस गोत्र संजक जो संतान है उसमें जो प्रत्यय हुआ तो वह जो गोत्र प्रत्यांत हुआ, तो गर्गस्य अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति की गार्ग्य, यहां पर आदेश की वृद्धि हो गई, तो गार्ग्य भी वृद्ध है, गार्ग्य भी वृद्ध है कि नहीं है जी। वत्स्य अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति वात्स्य, तो वात्स्य भी वृद्ध संजक हो गया, गार्ग्य भी वृद्ध संजक हो गया, तो यहां पर यूना के सन्निकर्ष से वृद्ध जो यहां पर लिया जाएगा वह गोत्र ही लिया जाएगा, तो गोत्र भी गोत्र प्रत्यांत भी जो है वृद्ध कहलाता है, और गोत्र से भिन्न प्रत्यांत, गोत्र प्रत्यांत से भिन्न जो शालिया मालिया इत्यादि है वह भव प्रत्यांत हो गया, शालायाम भव ऐसी शाली है, तो भव प्रत्यांत हो गया, होने वाला इस अर्थ में जो प्रत्यय हुआ तो भव प्रत्यांत हुआ, वह भी है वृद्ध संजक, परंतु यहां पर जो वृद्ध शब्द जो लिया जाएगा वह गोत्र ही लिया जाएगा, यूना के सामर्थ्य के कारण, समझे जी। एक परिभाषा ने कि एक योग निर्दिष्टा नाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति इत्यादि जो है कि एक जो सूत्र में जो भी है प्रयोग किया गया उसका साथ में ही प्रवृत्ति होती है, साथ में ही निवृत्ति होती है, एक परिभाषा है, उसके आधार पर यूना जब युवा प्रत्यांत है तो वृद्ध से गोत्र प्रत्यांत ही लिया जाएगा। समझ में आ गया बालबोध जी कि यहाँ पर बालबोध जी और श्रवण जी की वृद्ध कार्थ गोत्र प्रत्यय और यूना कार्थ युवा प्रत्यय क्यों लिया है? तो तल लक्षणों में जो हो जाएगा मने तत्व मने सह गोत्र प्रत्यय युवा प्रत्यय लक्षण निमित्तम यस्य सतल लक्षण, ऐसा बहुपदी समास हो गया। अब समय हो गया है, अब जो है कल इस पर हम विचार करेंगे। यदि आप लोग को भी कोई प्रश्न हो जो नहीं समझ में आया हो तो पूछिए, ये तो मत पार करते हैं। समझ में आया जी, मंत्र पाठ करें। हरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते।